نعم نعم تو kakafu bade jama mi bena gole na biya ke tu ta shi na yorma biya ke tu andira aina hukuma na ito mugar kumai kara ku andira aliya su tigili ku kuna ta ajai ajai alu te kirin biya sigira ta le kata ini le yayi isigira le tale kan dudu be tale kera ni ba sala kera yayi man kana fi azat nas kana na fi azat ji insha Allah akon mu gami ka ke mu gor ma ku yara ki be bundu ka yi tayenna be bundu tara be fo fe dira ala jati le lo ni ta tuye be ba tuka kun ma ngeto ayi ali ala ni sar nu kun ma aka dia tu kun ma do tu ke ji ku ke ini sarno tuye Nampak sop lalu biasa. Asalnya ni bela Arab punya. Arab tu tu cuma Dubai. Ni mana tu jangan marah pihu deh biar jangan marah. Ni dia jangan marah deh bela Arab pra. Orang buka tu dua lekai. Orang buka tu kasih kapa. Ia lepas kiri na. Mula besan muka mienat tu Arab pra. Kuna dia tu sama sih berbau ye itu tu. Alah na ini nak tu mana biar jangan marah. Sop lain. Bukan Allah kafara alah tu tu dia. Atak Allah ambil selama filmi dia belara alinya alina lepara alimi lepara. Ala ko to abiye ni ma amma ti du gaina nya yere diani fa am sa non ta dia ka bo to mo gorra yo arkan yini ala fe nyamsi yo a ke nyama to mo gor ka dia ni ala ta dia ni la ma ya ku ba de ya ku ni arkin ni wa reki yere ni mo reki yere ni mo kira manu ya lera mo mi do ka yere ni mo kira manu ya ra dunya ne ni ya ra la hara dem sama biya ba ma ku don fofan ka yaran ni mokira mandu yaran ya mun ko to dina ta la haran ta batu fami biya ka ka tu ala ka dunya da dana kwa nya ku ka yalle ku pla kli ya ke sigi sara la hara ala hara ba sara du bali ke ka du ba te dunya be ke ka du bai wo du ba sara du bai da su lama jama ara ke tu ai da ina kana hina nyi ni amba don da wo du ni biya le ta yebi fami be ala ya jodi ta e bi naam wona be ba deni ya ka farani na e wu naam ya amye do deno kan do nyere mo ni ali amye deno kan ala sara wan mi biya ro naam u biya no ta e wu kyale ta e naam ka golo mi ti fara le kan me aki kan yai ata dan e naam bi anor mi na sika ta ku yu kuno anda ala dile be ata sa yai na wole banu wo anda hina be ata sa yai na wole ko mo do be ata jang ngar be ale tu ki ta sa yai na ala ni tuma amen wole ko so yu ta ki yere le na di ba do mi garanya yu ta ki yere le na di wo da malu iti se ka ya o ma ni ma bi sa ya ya se yi ni ama pri ni ma e pri ni wala ara ka ken ngol mondi se kata ko da ko ala ya tikir ala ka fara amen ab tanu ko ala ma sumana amen inya be sayara ta fiti ni yara kumina do saya ko ku ya bun kateme akwa ko ya ko kateme ta mona fara no rada ma doni kana ta rabbe ko jama be na mu mi ka taba dem ko ka ko yu mu ma ko yu ya lo kar ko akunya aku abu ko wono ma ni wala tabutina bandaru wala Rabudina bandar, wala. Rabudina bandar, kalau kan angin wala. Rabudina bandar, lebih tahu wala. Wala. Rabudina bandar, wala. Kalau kan angin wala. Rabudina bandar, kalau kan angin wala. Rabudina bandar, kalau kan angin wala. Kana kororu jarami wala tabudina bandar yana kana naru jarami wala tabudina bandar kana kororu jarami wala tabudina bandar kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana kororu jarami kana Billahi. Kita kisuwa zile kina rabo. Ya. Ni aliyo sote farakira ta. Ni sie ka ku ka ni sie ka si ta ka wole ka baka kile ndar ke. Ndika ta kile kile un sara ki mat fere. Ni ndika ke ta ndu. Subla kile. Ni ni ta ura. Ala pour ira ya ka pour je ga inya do ya da makwa ko ka twa ta kinde ka ta de kinde ka twa jana tinde le kinde ku pie mina iboro dunya ta ya ibo to e ta masidu e we na ko ta ko nya e na nya yo ta masidu we ban ko to ku ka banka na to ka pour e ka do ka pour ta masidu bil bilena to ku yo to ku e ka do ka mi mbi arta ni na la ban ya malira yo ta masidu yo bi so ka pour la urasa ina ni sa pour le sei wala kinde ni mwanu mimanya alitoke mifo uleta kauko ya rabi kani soro ala mabatito vijambila sema ngami tu ala kura ala mabatito vijambila mara mala kuke ala mabatito vijambila ala nishuma ala nishuma la mara mako fortwa kore le dubi mutu kelin ko non ko kore le tinna ko foku dora arame tu fanur le ardi mbi andur mi eta cho ardo bi andur mi eta cho dor ko ror biani dor bar biani dor balen biani fanur le apo kar ko arsul momar lamini ala ka di mangan ma di ko yamina mangan ka mi jala jira ralu le ti ko janur rao ko wa desa kanan ta tingalu bo alla ko sam ko tinan ti ka fanur surat da ngajer kar ko mi awuru ambe wulu ko songa je tiande amin amin amin wala le tore wazina borokan no suraka na boy wala borokan ma ka na boy bi borokan ma suraka na boy bi borokan ma suraka na boy amin wata lauti na faket guni ala ni shuma amin amin desanga wani mi ayna kawo ne so tikita te sei bi andu kai ayna fala ka fara he witara le so tikita amin ido ma sura mayeta mi ambe ta karo mi ambe mata yam go do to kiri kanya na sare ka to ko ala ka fara ti ye ala har ta ba biya ta dunya ni akon no sambiye ye mun ko ta le ku ma kelinta mun ta du ka wala ku ma na ko mi ka fata fa mara malaka apa asara ya panga teme ni sa na yina ta skin mo ka di toranga da skin to nyane atishama ka go allah wa atishama namu mi sa mi na ndu ko nya ko fata yiri bilara ko a hina le kono ka na ga wulka to yiri bilara bala ka fara mo tine ye minu foka bakene samina yo fodo hala siara e ko si bado bado mbi yo do bado mi ngara nya ka tarasani kana ko ku ma akura dunya na ni ka to ka ba ko ya ka fara da ya ye na mayal ko ke ya ko ka fara da ya ye ya le mi tarata ha ke mi be ka dole be wi aba ma ko no namu goma kana do ku fara ki aku ko ki ta ido ma ka fara da ya ye mun ko yi ti aku sa pie samina na ko ya ku fo yiri bila ra ku ka fara da ya ye sei sei de ayer poso namu anika ale so tik poso namu anya bola ta kuti na banga hu ale kana jara ba tani ku namu mugo ka kenya unyale ya bes nyama ya ju dona namu ku biapo namu nya kana boye ku atara lara namu mo mir be kuno mure ya no ha wala mugo ya tare ka ta koro hal ka de sanur de ata to ka koniya ka ja ka ta ka shoko ka ka ku ka duniya yi namu arbi akir pili nya masa nya ku do biara wala ile bibe bana ile munya kuye mo mbe bona ukanya kuye wala wile ban munya tigibiri mai bi ati ile kanya namani ni akana saka ba nya ku mi biara ari to kalo wala dabuji banda ani kile wala dabuji na banda dabuji na banda ale kana nya rawi wala dabuji na banda ale tuti tanu wo fe wala dabujina banda ndo tumwa kwaya siga fami kuso mama de nguli na get one namu qurana kira hadisi lu mini lu namu kafara yin lu namu ala mabaka na fun firama namu sai ko nota anga sai ka dum demiya re nyao ka fo bandoro namu ala kyana ba ko ala kana anwara amin na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Salu ala tabibi kullu bina muhammadin Baragi, Waya, Baragi, Waya,

Mau takum, فبادروا بلا مال صالحا نبنى الوالد يماني فيو لا غنياني ما في نعرفه با مركو دا دور الدنيا بيمي انا كومتا بيبي عليك تعرفه مرحبا انا سلام نامو كوغر دو داو تو جاي نامو يا تراو نامو اكي بك راكو امتغا يا بولا ني اكو يا بوا بيلي مرحبا هو مو بوكا كي ابو كار بوا بيلي نامو مرحبا دنيا تو يولو ماما لي من يسر ولا انا ما كاجي ميا فكرتا كبا بانا Marhaba. Allahumma ighfir lahu bi rahmatika wasi'ati. Ighfir lahu bi rahmatika wasi'ati. Wadilhu bi jannati aliyati. Wadilhu bi jannati aliyati. Bi jannati aliyati. Wujubwa dan ya dan ya matika ya ramabaimi ala wita siugo dam wasiye ya almane so tin pura fo ngabe mota koy wulike ye ka fara de dar ala fe kaina dar ala fe ye faka banara ikka ku biye banara ko kaina nyini ala taala fe alele se ku biera alele se ku biera wala bajmani malika fonyi ala kafara e ka kamara korore ka tanya farma ubiya me maru ye ala ku farma abo kamera do wirra wallahi anyama do ne ne kogo salama namo idu kurra kogo kubi mabe idu ara fambie ala ta ladi ka defe kogo sabe akana sa namo anana sa wirra namo ademe namo Asala sujari jati. Namah. Akafai. Kogo. Marhaba. Akafai lelamina. Namah. Asyaka lakar mojong berai. Kogo. Marhaba. Jalama kono wadon jorogoru. Tan jorogo abiasena. Tan jorogo abiakana. Arman antepani ay kamini. Namah. Namu. Kumba kunu mi dugu pera kungiye tadu. Namu. Abo yadwala nuna kitara kabursuina kogo niya asira kabursu kanyama namu kasaramu bilani kogo kangu namu kakulu wana wakarsawa namu kwa kwa baragira kade kusumibia bila kaburama namu kwa tara nandani umisira nima ulika mboja nama kogo mahaba rae mkwata adu samadu wala miuladi Ama walenda ala tawalu nuna miya dogo kabomu oduna agena rama. Kogo, marhaba. Walendu tiara miya dogo kabomu oduna jana maturama. Namu. Hoa. Biramatika wajani. I'm going to go to the house.